Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağnıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Çok neşeli şeyler çalmayacağız bugün. Zaten içimden de gelmiyor. Ama bol bol klarnet dinleyeceğiz. Tabii klarnetin neşeli olduğu kadar hüzünlü bir havası da var. İki albümümüz var. İlki iki Bulgar müzisyenden bir düo albüm. Gitarist Hristo Vichev ile klarnetçi Libomir Krastev'in 2013'te yayınlanan Rodopa isimli albümü. Bu albümden iki parça seçtik sadece. İkisi de Bulgar folklorundan. İlkini az önce dinledik. Divoyko Marihubava ünlü bir parçaydı. İkincisini de o da ünlü bir parça diyebiliriz. Ben çok uzun zaman önce Yıldız İbrahimova'dan ilk olarak dinlemiştim. Hem albümlerinde var hem de her konserinde zaten bu Bulgar folk şarkısını söyler. Onu dinleyelim. Gitarist Hristo Vichev ile klarnetçi Libomir Krastev'in yorumuyla Lale Lisi Zümbül Lisi, yani lale misin sümbül müsün? Thank you. Lale lisi, zümbül lisi, lale misin, sümbül müsün? Bu Bulgar halk melodisini gitarist Hristovicev ile klarnetçi Lubomir Krastev'in Rodopa isimli albümlerinden dinledik. Diğer albüme geçelim. Bu albümde Almanya'dan fakat çok değişik ülkelerden müzisyenlerin oluşturduğu bir albüm. Projenin ismi Balkan Klarnet Summit, yani Balkan Klarnet Zirvesi diyebiliriz. Albümün ismi de Many Languages, One Soul, yani çok dil, tek ruh ya da tek yürek diye de çevirebiliriz. 7 değişik ülkeden klarnetçinin bir araya geldiği bir albüm bu. Bu isimleri sayayım. Yunanistan'dan Stavros Pazarentsis, ki klarino çalıyor albümde, yani Yunan klarneti. Sırbistan Novi Sad kentinden Slobodan Trkulja, Moldova'dan Sergiy Balutel, bizden çok önemli bir müzisyen Oğuz Büyükberber. Tabii Oğuz bas klarnet çalıyor burada. Yine çok önemli bir klarnet geleneği olan bir ülkeden Bulgaristan'dan Orlin Pamukov, İsviçre'den Claudio Puntin ve Almanya'dan önemli bir müzisyen Stefan Schorn. Bu klarnetçiler grubunu oluşturan müzisyenler. Albüm yeni çıktı sayılır. Geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlandı. 2015 Şubat'ında da dijital ortamda yayınlanan bir albüm. İki parça dinleyelim öncelikle. İlk parça Pazarensis ve Puntin ortak çalışması Nostalgia. Arkasından Alman müzisyen Stefan Schörn'ün bir kompozisyonu Colors of Istanbul. Thank you. Nostalji'ye ve Colors of Istanbul Balkan Klarnet Summit'ten dinledik. 7 farklı ülkeden klarnetçinin bir araya geldiği bir proje ki aralarında Oğuz Büyükberber de var. Albümün ismi de Many Languages One Soul. Belki fark etmişsinizdir, çalınanlar konser kayıtları. Ancak tek bir konserden yapılmamış bu kayıtlar. Bu proje birçok kentte sahnelenmiş ki aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'de var. Ve oradan bu konserlerden seçilen kayıtlarla bir albüm oluşturulmuş. İki parça daha dinleyelim. İlki Yunan klarnetçi, daha doğrusu klarino çalıyor albümde. Stavros Pazerensis'in bir çalışması Nousa. Nousa Pazerensis'in doğduğu yerin ismi. Onun arkasından da yine bunun gibi yerel renklerle bezeli bir çalışma. Sırp klarnetçi Slobodan Turkulya'nın bir kompozisyonu Pitagorino Oro. Thank you. Thank you. Bugün programda iki albümden seçtiklerimizi dinlediniz. İlki iki Bulgar müzisyenin gitarist Hristo Vichev ile klarnetçi Lubomir Krastev'in Rodopa isimli albümüydü. İkinci albümde bir klarnet projesi Balkan Klarnet Summit albümün ismine Many Languages One Soul. 7 farklı ülkeden aralarında Oğuz Büyükberber'in de bulunduğu klarnetçilerin bir araya gelip oluşturduğu bir projeydi. Canlı kayıtlarla bir albüm yapılmış. O albümden parçalar dinlediniz. Son olarak Alman klarnetçi Stephen Schoen'in bir kompozisyonuyla programı bitiriyoruz. Tyrant's Daughter parçanın ismi. Bu haftalık bu kadar. Bugünkü destekçimiz Selin İmer'e çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Hakan Ünseven ve teknik batınan arkadaşım Özel Akdeniz'le beraber herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. ¶¶ Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.